الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. مخکیاتونو کې الله رب العزت انسان شیطان د دوکې نه بچ کو. ولا یغرنکم بالله الغرور. خیال کوي شیطانم دوکن کی او دا اللہ نا تر قیامت پوری دا عمر دا دید پارا وقت دے چی تاسو دوکا کی تاسو گمراہ کی او تاسو ذلیل کی او رسوام کی. داغی او طریقہ ذکر کئی چی شیطان و سنگ سڑے دوکا کئی دی بہو دی کنا نشب اکڑی سچل ویکڑی چی دیو پوئی گینا اللہ رب العزت ہوئی دا غڑیر چلو ندی چیغی تا تلبیس ابلیس ہوئی دیر چلو نو فریبونه ای دی نیو پا کدا دی چی تا تا باغ عمل خیستا کی چی را دیر خون کئی نو کتا تا بیا دا ملک مولان لگی آئی قرآن نا تا غوڑی کتبوی چی نانان چی دی که کم خون دی نو آغا پا بل سکی نشتا چی را بسکی نو پا هوا بگرزی نو دینا با دی سوک صبری هر یو بد عمل که حرام دی چه انسان یه کئی که تو تا دیر وی چه لکه دا سود دی اتا تا دا سود معلومات شتی تا سمرا گناه دی ویر ډیر پاسان باندې ملاوی کینو بس پساله سوري بناستي عمل برازي مال وستا په مالوي امیاش کې بدلا وچې کړسي روپې په زرګونو رازي يرو اذا دینه سړې نشي صبرې دي کشیر کئی او توی چل کده او لسم مکو یه روی زمونگ زل یخشی چی سومی او لسم نیور کلی کنا اسی ام زل نیخیگی الکا درگا تمزا زیارت تمزا ست نواری او تا تا محتاج ده تبا داغه دا پارا سوال کئی چه اللہ کسا کمی بیشی تی نشوی نمافی ہوتاو کی ویاری چه سلام ام نئی کڑے کنا نواسی سر نکئی نو چلل شو اچا پیر تیو گردو توافو کو کنا دیر غٹ سواب دے پکی ہوئی ابی اچی داغا غمال گو سٹو ناو خرده نا